sprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 września, jest godzina 7. Anna Zaleśna-Sewera. I Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. O przyszłości Zjednoczonej Prawicy będzie rozmawiać kierownictwo PiS-u. Zbiera się po południu. Rekordowe przyrosty zakażeń koronawirusem w Polsce. Wczoraj wykryto ponad 900 nowych infekcji. W sobotę 1000. Liderka białoruskiej opozycji będzie dziś w Europarlamencie. Kierownictwo PiS-u zbiera się o 13, by rozmawiać o sytuacji po zawieszeniu rozmów koalicyjnych z Solidarną Polską i Porozumieniem. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber mówił w TVP Info, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy zależy od decyzji koalicjantów. Jesteśmy w takim stanie separacji, można powiedzieć. Ten stan separacji może prowadzić do rozwodu i często tak jest, ale oczywiście może jeszcze też prowadzić przy odpowiedniej dozie refleksji do powrotu i do jakiejś drugiej szansy. Wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski zaznaczył w piątek, że Zjednoczona Prawica trwa. Zjednoczona Prawica trwa, jest bardzo dobrym projektem politycznym. Solidarna Polska jest lojalnym partnerem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jestem naprawdę optymistą co do tego, jaka będzie przyszłość, bo dzisiaj przed nami jest kwestia dokończenia reformy państwa. Koalicjantów poróżniła przyjęta w Sejmie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Nie poparli jej posłowie Solidarnej Polski, a posłowie Porozumienia wstrzymali się od głosu. Podczas dożynek prezydenckich Andrzej Duda zaznaczył, że prace nad ustawą jeszcze się nie zakończyły. Zapewnił też rolników, że oceniając nowelizację weźmie pod uwagę ich interesy. Proszę o zachowanie spokoju. Prace trwają, jeszcze się nie zakończyły. Ustawa w ostatecznej postaci oczywiście przyjdzie do mnie wtedy, kiedy te prace się zakończą. Po to bym podjął decyzję co do jej dalszych losów. Będę przy tej decyzji miał oczywiście na względzie kwestię humanitarnego traktowania zwierząt, ale będę miał tutaj także na względzie byt, jakość życia polskich rolników. Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt przewidują m.in. ograniczenie możliwości uboju rytualnego oraz zakaz hodowli zwierząt na futra. Zanim nowelizacja trafi do prezydenta, będzie nad nią pracował Senat. 910 nowych zakażeń koronawirusem wykryto wczoraj w Polsce. Zmarło kolejnych 11 osób. Tym samym liczba zakażeń wzrosła do 79 tysięcy. Dotąd z powodu COVID-19 zmarło blisko 2300 osób, a wyzdrowiały 64 tysiące. 910 potwierdzonych przypadków koronawirusa to drugi najwyższy wynik od początku pandemii w Polsce. Dzień wcześniej, w sobotę, padł rekord 1002 zakażeń. W statystykach prowadzi Mazowsze, gdzie wykryto wczoraj 164 infekcje koronawirusowe. W Wielkopolsce odnotowano 123 zakażenia, w Małopolsce zachorowały 103 osoby, a na Opolszczyźnie 84. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 11 zakażonych osób. W szpitalach z powodu koronawirusa jest leczonych prawie 2000 pacjentów i liczba ta od dłuższego czasu jest na stałym poziomie. 86 najciężej chorych oddycha przy pomocy respiratorów. Kwarantanną objęto ponad 118 tysięcy osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 11,5 tysiąca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nawet 10 tysięcy funtów kary może grozić w Anglii za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. Chodzi o obowiązek izolowania się po powrocie z niektórych rejonów świata, ale też o pozostanie w domu przez 2 tygodnie, jeśli przebywało się w towarzystwie zakażonej osoby. Nowe zasady wejdą w życie za tydzień. Liczba zakażeń na Wyspach rośnie, a administracja Borisa Johnsona nie wyklucza ponownego lockdownu. Stoimy przed wyborem, ostrzega minister zdrowia Matt Hancock. Jeżeli każdy będzie przestrzegał zasad, uda nam się uniknąć ogólnokrajowego lockdownu, ale musimy być przygotowani na wszystko. Od 28 sierpnia rząd wprowadzi więc kary, najpierw 1000 funtów, w przypadku kolejnych wykroczeń 10 razy więcej. Z drugiej strony ludzie biedniejsi i nie mogący wykonywać pracy zdalnie mają dostawać 500 funtów tygodniowo. A tymczasem lider opozycji Keir Starmer pyta w BBC, dlaczego rząd doprowadził do takiej sytuacji. Na miejscu premiera przeprosiłbym za zbyt małą liczbę dostępnych testów. Mieliśmy całe lato na przygotowanie. Tymczasem burmistrz Londynu Sadiq Khan wzywa rząd do natychmiastowego działania. Przekonuje, że w stolicy trzeba nałożyć lokalne ograniczenia, tak by uniknąć powtórki z sytuacji z końca marca. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Liderka białoruskiej opozycji z wizytą w Brukseli. Rano Swiatłana Cichanouska spotka się z ministrami spraw zagranicznych państw Unii. Po południu będzie w Parlamencie Europejskim. Białoruś ma być jednym z tematów narady ministerialnej. Jeszcze przed jej rozpoczęciem ci ministrowie, którzy zechcą, spotkają się ze Swiatłaną Cichanouską na zaproszenie szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Jeden z wysokich rangą unijnych urzędników powiedział, że będzie to dobra okazja do dyskusji na temat sytuacji na Białorusi i by dowiedzieć się, czego oczekuje opozycja. Następnie Swiatłana Cichanouska pojedzie do Parlamentu Europejskiego. Tam spotka się z przewodniczącym Davidem Sassolim oraz z europosłami z Komisji Spraw Zagranicznych. Sytuacją na Białorusi Europarlament zajmował się w ubiegłym tygodniu. Deputowani zaapelowali do Komisji Europejskiej o przygotowanie pakietu wsparcia finansowego dla Białorusi. Wezwali również do zamrożenia unijnych funduszy kierowanych do władz w Mińsku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sport, Mateusz Wusiarz. W Poznaniu derby, jakich nie było od 25 lat. Starcie Lecha z Wartą w mediach zapowiadane było jako niesamowite wręcz wydarzenie sportowe. Czy takie ostatecznie było? No nie. Mecz rozstrzygnął rzut karny wykorzystany przez Jakuba Modera w 91 minucie spotkania. Jeśli szukać już jakiejś pikanterii, faktycznie jedenastkę sędzia podyktował po zagraniu ręką byłego kapitana Kolejosza, grającego teraz w Warcie Łukasza Trałki. I to tyle. Lech wygrał, ale kibiców zebranych przy Bułgarskiej mocno rozczarował. To był prawdziwy mecz derbowy, dużo walki. Były sytuacje z jednej i z drugiej strony. Bramka w samej końcówce. Chwała dla chłopaków, że grali do końca. Wierzyli w to, że można tutaj tą bramkę jedną zdobyć i to się udało i mam nadzieję, że to będzie teraz taki start dobrej serii w lidze, bo ostatnio graliśmy dobre mecze, brakowało punktów. Mówił trener Lecha Dariusz Żuraw. W innym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin po jeden zremisowało z Krakowią. W innych ligach falstart choćby Realu Madryt, który bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Sociedad. Zwycięstwo Liverpoolu 2-0 z Chelsea, Juventusu 3-0 z Sampdorią, Paris Saint-Germain 3-0 z Nantes. Dwa mecze także w siatkarskiej plus lidze. Kiepsko wypadli gospodarze, bo przegrali zarówno Czarni 0-3 z Treflem w Radomiu, a także PGS Kra, którą w Bełchatowie 3-1 ograła ekipa Aluronu CMC. Trener Michał Mieszko-Gogol. Spodziewaliśmy się na pewno bardzo bliskiego meczu. Wiedzieliśmy, że przeciwnik postawi nam twarde warunki i tak było. Natomiast nie udało się przede wszystkim przechylić w końcówce szaj na naszą stronę i niestety przeciwnik gdzieś tam wygrał te wszystkie zacięte końcówki z nami. Na pewno jesteśmy rozczarowani, bo liczyliśmy na zwycięstwo przed własną publicznością. Ta inauguracja, ten powrót do Bełchatowa wypadł z naszej strony słabo. W piłce i siatkówce, jak widać, sezon dopiero się rozkręca, za to na żużlu wszedł już w decydującą fazę. Za nami pierwsze z półfinałów Ekstraligi, jakże zacięte i wyrównane. Faluba z Zielona Góra przegrał z Unią Leszną 44-46, a Sparta tak samo, czyli 46-44 pokonała Stal Gorzów, mówi zawodnik ekipy z Wrocławia Gleb Czubunow. Nie jest to ani zły, ani dobry wynik, tylko wskazuje to na to, że w Gorzowie prawie pojedziemy jak od początku. No musimy się skupić, musimy jechać tam jak na wojnę, bo chłopaki z Gorzowa na pewno nam to tak prosto nie dadzą. Teraz już inne dwa kółka. Nie było wiadomo, czy się odbędzie. Został przełożony, ale i tak drżeliśmy, żeby pandemia go nie przerwała. Na szczęście dziś możemy potwierdzić, że największy z kolarskich wyścigów Tour de France zakończył się sukcesem organizatorów, a także Tadeja Pogaczara. W klasyfikacji generalnej Wielkiej Pętli Słoweniec wyprzedził rodaka Primoża Roglicza i Australijczyka Richiego Porta. Ostatni 21 etap z metą na Polach Elizejskich w Paryżu wygrał Irlandczyk Sam Bennett. A we Francji powoli zaczynamy gościć też tenisowo. Zaczynają się kwalifikacje do French Open, rozpoczyna się też turniej chociażby w Strasburgu, gdzie grać będzie Magda Linette. Wracając jednak jeszcze do Rzymu, poznaliśmy wczoraj finalistów singla. Simona Halep zmierzy się z Karoliną Pliszkową, a Nowak Dziokowicz zagra z Diego Schwartzmanem. Kolejny sport po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo słońca w całym kraju i nie będzie padać. W Ustce 19 stopni, w Zakopanem 20, w Warszawie, Gdańsku i Szczecinie 23, a we Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Rzen, oryginalnie oczywiście Leonard Cohen, ale tutaj w pięknej interpretacji Petera Gabriela. Jest kwadrans po siódmej, a to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Różkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No, dzisiaj mam pytanie od Franka, trochę nawiązujące do tego, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Kilka dni temu rozmawialiście panowie o tym, co by się stało, gdyby zniknęło Słońce i czy Jowisz jako najcięższa planeta przejąłby kontrolę nad Układem Słonecznym. A ja zacząłem się zastanawiać, co by się stało z Ziemią, gdyby zamiast naszego Księżyca nagle pojawił się Jowisz. Ziemia spadłaby na Jowisza w ciągu kilkunastu godzin. Trzeba pamiętać, że Jowisz to planeta gazowa, więc nie ma twardej powierzchni, więc to wpadanie byłoby, nie przypominałoby raczej rozbijania, raczej by wyglądało to trochę jak zasysanie. O, chyba w ten sposób mogę to powiedzieć. Jowisz ma 40-krotnie większy promień niż Księżyc. Czyli powierzchnia Jowisza na niebie widziana z Ziemi byłaby jakieś 1600 razy większa niż powierzchnia Księżyca widziana z Ziemi, więc widoki byłyby naprawdę niesamowite. Natomiast one by się mogły dosyć szybko skończyć. Odległość między Księżycem a Ziemią to około 385 tysięcy kilometrów. Promień Jowisza to około 70 tysięcy kilometrów, więc to też nie tak, żebyśmy szurali po powierzchni, czy po tej gazowej powierzchni. Odległość no dalej by była dosyć spora, ale oczywiście dużo, dużo mniejsza niż w przypadku Księżyca. Nie odległość jest tutaj jednak wyzwaniem, tylko masa Jowisza. Jowisz jest, będąc tak blisko, byłby źródłem bardzo dużej siły grawitacji. Gdyby Jowisz był na miejscu Księżyca od zawsze, a nie tak jak Franek czy pan Franek pyta, że tak po prostu rachciach Księżyc się zamienia z Jowiszem, ale gdyby Jowisz był na miejscu Księżyca od zawsze, to my bylibyśmy naturalnym jego satelitą, a więc to my bylibyśmy Księżycem Jowisza. Bylibyśmy wtedy w podobnej odległości jak jeden z księżyców, taki księżyc Io, który jest nieustannie ugniatany przez Jowiszową grawitację. To powoduje bardzo dużą taką aktywność geologiczną, wulkaniczną na tym księżycu, więc tego samego, a pewnie nawet bardziej należałoby się spodziewać na powierzchni Ziemi, a więc powstanie ogromnej liczby wulkanów, bardzo częste erupcje tych wulkanów. Inna kwestia to prędkość i wokół Jowisza porusza się kilkanaście razy szybciej niż porusza się Księżyc wokół Ziemi. Więc należy przypuszczać, że jeżeli Ziemia miałaby nie spaść na Jowisza, musiałaby się poruszać dużo, dużo szybciej wokół niego niż teraz porusza się Księżyc wokół nas. No i trzeba na końcu już z tych wszystkich plag egipskich trzeba by się przyzwyczaić do ogromnych, ale to naprawdę ogromnych przypływów i odpływów mórz i oceanów, wody po prostu. W niektórych miejscach dno oceaniczne regularnie byłoby całkowicie odsłonięte. W innych woda zalewałaby te kontynenty, do których dzisiaj w ogóle woda morska czy oceaniczna nie dochodzi. W skrócie, Ziemia nie byłaby miejscem do życia. No tak, czyli znowu pokazujemy dość makabryczną alternatywę przyszłości. Całe szczęście, ona nie ma prawa się spełnić. Planety z księżycami nie zamieniają się tak po prostu w mgnieniu oka swoimi miejscami, a wszystkie bardzo nawet takie dramatyczne sytuacje w kosmosie, one nie dzieją się z chwili na chwilę, przynajmniej nie w naszej skali czasowej. No pomijam jakieś powiedzmy uderzenie asteroid czy planetoid, no bo te no, dzieją się w taki sposób nagły, chociaż bardzo często możemy to przewidzieć. No to jedyna dobra wiadomość, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa wpadnie na takie pytanie, które pokaże jakąś świetlaną przyszłość dla naszej planety. Byłoby miło. Dziękuję panie doktorze za dzisiejszą odpowiedź. Bardzo dziękuję. I oczywiście mamy także na dzisiaj książki dla państwa doktora Tomasza Rożka, Nauka to lubię. Ja wiem, że za każdym razem zadaję to samo pytanie, ale no, zakładam, że pojawiają się także osoby nowe, które jeszcze nie miały okazji usłyszeć, co to za książka. To jest książka, to jest w zasadzie wznowienie książki, które, o którym myślałem pisząc, żeby to była książka nie dla jednego konkretnego odbiorcy, tylko dla przynajmniej kilku. Ja wiem, że mówiąc tak, czy myśląc tak, łamię trochę taką zasadę, że odbiorca wszystkiego, czy mówimy o książce, czy mówimy o audycji radiowej, czy w końcu mówimy o jakimś przedmiocie, powinien być ściśle zdefiniowany. Ja zrobiłem eksperyment, starałem się zrobić eksperyment i nie definiowałem tego mojego odbiorcy bardzo, bardzo wąsko. Pomyślałem o ludziach ciekawych świata, czyli w zasadzie o wszystkich, bo uważam, że wszyscy są w mniejszym lub większym stopniu ciekawi świata i wszyscy zadają sobie pytania. Stąd tak duże grono Państwa, którzy słuchacie pytania z kosmosu. I to jest właśnie taka książka, która wyjaśnia, stara się wyjaśnić te rzeczy, które są najbliżej nas, począwszy od takich rzeczy kuchennych, dlaczego ciasto rośnie, przez rzeczy łazienkowe, dlaczego mydło myje, ale także takie, no, gdzieś tam umieszczone w kosmosie. To nie są króciutkie, szybkie, proste odpowiedzi. Staram się je umieścić w szerszym kontekście, także historycznym, więc serdecznie polecam. A my się do tego przyłączamy. Jeszcze raz dziękuję, panie doktorze. Dziękuję, bardzo miłego dnia. I oczywiście tradycyjnie mamy dla Państwa trzy książki na dzisiaj. Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, będą miały okazję taką książkę dostać. Kto ją dostanie, poinformujemy za kilka minut. A teraz wracamy do muzyki trochę mocniejszej, bo no, tą godzinę siódmą rozpoczęliśmy delikatnie od Petera Gabriela. To teraz czas na dźwięki bardziej rockowe, zwłaszcza, że dokładnie w 93 roku, 21 września, ukazał się ostatni album, ostatni wydany za życia Kurta Cobaina, album Nirwany. I z tejże płyty All Apologies. What else could I say?

Skrót informacji, Filip Jarek. Lada dzień w Senacie ruszą wstępne prace nad nowelą o ochronie zwierząt, którą w zeszłym tygodniu przyjął Sejm. Senatorowie zajmą się nią prawdopodobnie na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym pod koniec września. Wcześniej, w środę, odbędą się konsultacje społeczne w tej sprawie z udziałem ekspertów. Wiadomo już, że swoje poprawki do ustawy zgłoszą senatorowie PO. Nowela wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie dziś z wizytą w Brukseli. Rano na śniadaniu spotka się z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Po południu będzie w Parlamencie Europejskim. W zeszłym tygodniu deputowani w przyjętej rezolucji przestrzegli Rosję przed ingerencją we wewnętrzne sprawy Białorusi. Wezwali również do zamrożenia unijnych funduszy dla białoruskich władz. Rekordową liczbę 26 łodzi z migrantami zanotowano w ciągu doby na włoskiej wyspie Lampedusa, podały wieczorem media. W miejscowym ośrodku dla migrantów przebywa ponad 1000 osób, czyli 5 razy więcej niż jest tam miejsc. Według danych włoskiego MSW od początku roku do 15 września przypłynęło do tego kraju ponad 21 tysięcy migrantów. To ponad 3 razy więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Za ufundowane przez pracodawcę szczepionki na grypę nie trzeba będzie płacić podatku dochodowego, poinformował minister finansów. Resort szykuje zmianę z powodu pandemii, bo w opinii ekspertów szczepienia na grypę mogą pomóc w redukcji ryzyka zakażenia koronawirusem. Problemem może być jednak dostępność szczepionek. Górnicy szykują się do strajku. Związkowcy negatywnie oceniają dotychczasowy przebieg prac zespołu, który ma wypracować systemowe rozwiązania dla górnictwa i energetyki. W połowie września zażądali rozmów z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli do nich nie dojdzie do 21 września, czyli do dziś, zapowiadają protesty. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych chce kupić większościowe udziały w giełdzie Armenii. GPW miałaby nabyć 65% udziałów w tamtejszym rynku, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Możemy pokazać w taki wyraźny, jednoznaczny i bardzo namacalny sposób, iż polska giełda jest liderem rynku kapitałowego tej części Europy. Jest miejscem, które tworzy szansę na budowę potencjału rynków kapitałowych Trójmorza. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie liczy, że dzięki przejęciu giełdy w Armenii na nasz parkiet uda się wprowadzić kilkadziesiąt nowych spółek, między innymi technologicznych. 280 tysięcy rodziców nie płaci alimentów, a ich zaległości sięgają już prawie 11,5 miliarda złotych, wynika z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Najbardziej zalegają z płatnościami osoby z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Dolar kosztuje dziś 3 zł 75 groszy, euro 4,45, frank szwajcarski 4 zł 12 groszy, funt brytyjski 4,86. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Sponsorem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Najcieplej na Dolnym Śląsku 25 stopni, w centrum 23, a nad samym morzem 19 i wszędzie pogodnie i bez deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Nawet do minus 70%. Na przykład lodówka Samsung 2 metry. Klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Teraz w Lidlu tydzień francuski, a w nim szeroki wybór francuskich produktów, m.in. oryginalne francuskie sery już od 4,99 zł. Świeże makaroniki 13,99 za opakowanie 132 gramów. Tak, tylko 13,99. A winogrona jasne bezpestkowe 50% taniej 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Bohaterze domu, chcesz wyposażyć swój domowy warsztat? Taka okazja zdarza się tylko raz w roku. Zapraszamy na Dni Bohatera Domu. 21 dni pełnych atrakcji i promocji. Od poniedziałku do czwartku, 24 września. 10% rabatu na elektronarzędzia i artykuły BHP. Sprawdź szczegóły w regulaminie. Dni Bohatera Domu tylko w Leroy Merlin. Wydaje ci się, że wokół ciebie wszystko się zmienia. Twoje dzieci zaczynają samodzielnie budować swoją przyszłość. A ty też możesz zmienić coś na lepsze. Zrób pierwszy krok. Weź pożyczkę gotówkową online w PKO Banku Polskim. Skorzystaj z pomocy pracowników naszych oddziałów bez wychodzenia z domu. Pieniądze możesz otrzymać nawet w dniu złożenia wniosku. Dobrze ci się wydaje. Z PKO Bankiem Polskim. RRSO 12,05%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i wracamy do muzyki polskiej, chociaż zanim wrócimy do tych dźwięków, muszę poinformować, że książki doktora Tomasza Rożka Nauka to lubię dzisiaj otrzymują Jakub z Zalesia Górnego, Magdalena z Sosnowca i pani Monika z Niemiec i serdecznie gratulujemy. A przed nami Hurricane i Loteria. Jakoś sobie z tym radzę. Nie ma w tym woli złej. Są krawędzie okej, mają nade mną władzę. Znów lecę wysoko nad powłoką głęboką. Wodę w płucach mam. Bez nadziei na sen, bo za dużo już wiem. Rozłóż ręce szeroko. Skacę rany tobie myślę. Chociaż marce i blaski daje diament fałszywy. Zaniechania mi brak, hamowania i tak nikt nie wyjdzie stąd żywy. Znów złamane. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skoczkowie spadochronowi ustanowili nad Piotrkowem Trybunalskim dwa rekordy Polski. Jeden po drugim. Na początku było ich 22, później 24. Lecieli głową do dołu z prędkością około 300 km na godzinę. Później chwycili się za ręce, utworzyli krąg i dopiero wtedy otworzyli spadochrony. Rekord Polski w tak zwanym head-downie, czyli leceniu głową w dół w kierunku ziemi, Piotr Bereda. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi połączyło się za ręce, ale też nie tak przypadkowo, tylko w konkretnej formacji i leciało wspólnie. Tutaj jeszcze jest fajny taki aspekt, bo żeśmy wymyślili, że zrobimy taką formację biało-czerwoną, taki symbol polskiej flagi, także połowa uczestników jest ubrana w białe koszulki, druga połowa w czerwone. Pod nami leci kamerzysta, który nagrywa skok całej grupy. Następnie sędziowie na podstawie tego zapisu wideo kamerzysty weryfikują, czy ta formacja się złożyła. Pana rola w tym wszystkim będzie wyjątkowa, bo pan musi to wszystko zarejestrować. Tomasz Bączyk. No ja będę jako jedyny leciał delikatnie niżej pod nimi, tak żeby zrobić zdjęcie i film, żeby wszystkie jakby gripy, wszystkie łączenia rąk były widoczne na tym. Więc muszę objąć swoimi obiektywami 22 osoby, a później 24 osoby i dopiero pokażemy to sędziom i oni na podstawie mojego filmu i moich zdjęć uznają rekord. To są ćwiczenia, to nie jest tak, że my się spotykamy, a słuchajcie, zrobimy sobie rekord Polski, tylko takie przygotowania żeśmy odbywali przez ostatnie 2 lata. Tego widzę. O, ja też. Lecą, trzymają się za ręce. Jak tam było u góry? No niesamowicie było. Przede wszystkim ciężka praca tam się odbyła. Co czuje ta cząstka tego rekordu Polski? No ekscytację przede wszystkim tym rekordem. Coś takiego niesamowitego. W samolocie się każdy koncentruje. Powiedzmy kilometr przed wyskokiem przybijamy sobie piąteczkę na pozdrowienie takie nasze lotnicze udanej zabawy. I właściwie każdy już jest sam ze sobą, ze swoimi myślami. Po otwarciu spadochronu w końcu głęboki wydech. Ja nie byłam pewna, czy to było domknięte, czy nie. No i kolejny etap koncentracji, tak? Bo jest nas sporo, 20 parę osób w powietrzu na otwartych spadochronach, dosyć gęsto, blisko obok siebie, żeby nie stracić tej koncentracji na tym, co najważniejsze, czyli nad naszym bezpieczeństwem i bezpiecznym wylądowaniem tutaj. Tak naprawdę przygotowywaliśmy się przez cały rok do tego rekordu. Wczoraj jeszcze takie doszlifowania, zgrania ekipy, no i dzisiaj się udało. Co było najtrudniejsze? Zawsze jest najtrudniejsze w dzień rekordu to, że przychodzi lekki stres, że trzeba to zrobić. Na treningach wczoraj bez problemu żeśmy zrobili z normalnej wysokości 4000. Teraz mieliśmy 5600, więc dużo więcej czasu. Naprawdę dużo więcej czasu. Ale zawsze jest ten czynnik taki lekki stresujący, że to jest dzień rekordu i trzeba to zrobić. Udało się sfilmować? Udało się. Mogę ci pokazać mniej więcej, jakie fotki powychodziły. Bardzo fajnie zrobiliśmy to. Oj, piękne zdjęcia. Teraz widzisz jakby niebo. Piotrków jest pod nami. Trochę pod słońce się ustawiali chłopaki, ale mamy to. I udało się. To jest to ten moment, jest, kiedy ten krąg jest zrobiony. Tu już jest pozamykane. Pyk. Teraz zdjęcie pokazuje, że mamy rekord. Widzisz? Wszystkie wąsy są połapane. Pyk. Cała formacja pozamykana. Mamy rekord! Mamy rekord. Na lotnisko Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej jest jedna z najbardziej cenionych stref przez skoczków, stref zrzutu w Polsce. Biciu rekordu przyglądała się nasza reporterka Monika Gosławska. A w miniony weekend w warszawskim Wilanowie odbył się niezwykły festiwal Warsaw Fingerstyle Festival 2020, na którym pojawiło się z jednej strony sporo znanych i cenionych wykonawców jak Sosnowski, jak Lebowski, no ale też młodzi adepci mieli okazję zaprezentować się i pokazać swoje niezwykłe umiejętności. Odbył się konkurs, międzynarodowy konkurs. Miałem okazję przyglądać się tym występom i naprawdę jest czym się szczycić. Na scenie występował m.in. Janek Pęc, raz z Igorem Falenckim, a raz z zespołem Skinny. To teraz Skinny i krew. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W sobotę na warszawskim osiedlu Kamionek odbył się protest przeciwko budowie osiedla mieszkaniowego na terenie zabytkowego parku. Protestujący zarzucają władzom miasta, że sprzedano deweloperowi teren bez zgody konserwatora zabytków. Jak przebiegała demonstracja? Park jest nasz! Park jest nasz! Dzień dobry wszystkim mieszkańcom, sąsiadom i miłośnikom parku, w którym się znajdujemy. Nie oddamy go w ręce dewelopera. Park jest nasz! Piękny park Skaryszewski. Protestujemy, bo nam tutaj chcą powycinać zieleń. Nasze płuca Warszawy, już tak niewiele zostało. To jest skandal, co tutaj się dzieje, to jest po prostu skandal. Część tego parku jest ogrodzona folią. To jak mam rozumieć, czy to jest dotąd ta część? Deweloper, tak, dotąd ma zająć teren. Połykają ten park po kawałku, połykają. Ja nie wiem, powinni chyba dojść do tego, kto się podpisał pod taką zgodą. Nazwiska powinny być podane i konsekwencje wyciągnięte. Poza tym teren chroniony, no przecież to są błonia elekcyjne i tutaj nie powinno powstawać osiedle mieszkaniowe. Tym bardziej, że deweloper tutaj kłamie, stawiając tak ogrodzenie blisko ulicy Stanisława Augusta. Nie ma możliwości, żeby bloki stanęły w tamtym miejscu, bo wzdłuż całej ulicy jest poprowadzona magistrala ciepłownicza. Więc praktycznie rzecz biorąc, wjeżdżają z budynkami do parku. Mało kto z Państwa sobie zdaje sprawę, jak duża jest ta działka sprzedana. Kilkaset metrów w tamtą stronę, razem z tym całym parkiem. Ogrodziliśmy to dzisiaj taśmą, żebyście to mogli zobaczyć. Ponad 80% tego terenu, na którym stoimy, który został sprzedany, jest wpisany do rejestru zabytków. Zgodnie z ustawą, przy sprzedaży zabytków potrzebna jest zgoda konserwatora. O taką zgodę nikt nigdy nie wystąpił. To znaczy, że z punktu widzenia formalnego ta sprzedaż jest nielegalna. Co wykazaliśmy przed sądem, że jest to ukrywanie tego, że powinien się powiedzieć konserwator zabytków w tej sprawie, bo niezgodny z prawem, co potwierdził sąd. Ale mimo to się dopiero teraz zorientowali mieszkańcy, których nikt nigdy przedtem nie pytał o zdanie. Ktoś tu już próbuje sprzedawać apartamenty. Chcemy teraz poprosić o zabranie głosu posłankę Magdalenę Biejat z partii Razem, która jest jedyną osobą, która nam pomogła w tej sprawie. Poszłam na interwencję do Biura Prawnego Miasta Warszawy i ustawa o wykonaniu posła i senatora po prostu gwarantuje mi dostęp do każdego dokumentu publicznego, który jest wyprodukowany przez każdą instytucję publiczną. Nie dostałam go. Co więcej, nie wpuszczono mnie do urzędu, mamiąc mnie informacją, że ten dokument jest bardzo głęboko ukryty, że jest gdzieś w archiwach i o Państwu nie wiedzą, gdzie jest. I chciałem powiedzieć, że tutaj przede wszystkim Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta Rafał Trzaskowski powinien zacząć działać, bo to miasto jest stroną w sprawie tej sprzedaży i to miasto może przyznać się teraz do błędu. Chciałbym Was zachęcić, żebyście pisali do swoich radnych, pisali do prezydenta, pisali do burmistrza dzielnicy Praga Południe, Tomasza Kucharskiego, który też nic nie zrobił w tej sprawie, żeby wreszcie zaczęli działać, bo park jest nasz. Chciałem powiedzieć, że bardzo słusznie panowie apelujecie, tylko ja proponuję, żebyście panowie napisali jako nasze miasto tą petycję, dokładnie, ogłosili w internecie, ludzie się podpiszą. Bo tak to nikt się nie tego nie zrobi, tak sprawa jest. Się rozmyje, dobra, rozmyje się, brawo, i będzie po wszystkim. Bardzo, bardzo słuszna propozycja. W poniedziałek w internecie będzie petycja do prezydenta Trzaskowskiego o to, żeby odkręcił tą sprzedaż i zachęcamy wszystkich do wejścia na naszą stronę Miasto jest nasze, org, i do podawania dalej tej petycji. Ta budowa jest nielegalna! Ta budowa jest nielegalna! Ja przyszedłem z zainteresowania, ponieważ ja mam za 2 tygodnie możliwość podpisania umowy deweloperskiej. Problem jest co z ludźmi, takimi jak potencjalnie ja, którzy myślą o zakupie mieszkania na terenie Dom Development. Osoby, które mają umówionych notariuszy za 2 tygodnie do kupowania tych mieszkań. Takie do 80 metrów kwadratowych kosztują do 16 tysięcy, 16500 za metr. Nie oddamy parku! Nie oddamy parku! Park jest nasz. Park jest też mój, bo tam się wychowywałem w tych okolicach. Jak zapowiadali na sobotnim proteście członkowie Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, dziś w internecie zostanie opublikowana petycja, pod którą będzie można składać podpisy w sprawie sprzeciwu wobec budowy osiedla mieszkaniowego na terenie Parku Skaryszewskiego imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Do tego tematu będziemy jeszcze wracali na antenie Trójki w najbliższy czwartek po godzinie 18:00. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu na ten temat zatytułowanego Afera na Kamionku, a przed nami Enemies i Jonathan Wilson.